mit okoz a kapcsolatokban, az emberi kapcsolatokban, meg a pszichében. Az, ami most van, hashtag maradj otthon, hashtag koronavírus, mind meghalunk, tartsuk a távolságot, tartjuk egyébként, másfél méter kb. Nem? Nem értük le. Mert hogy sokan foglalkoznak azzal, hogy mi a hozadéka egészségügyi szinten, gazdasági szinten ennek a kérdésnek, de hogy egyébként a lélekkel mit tesz, az valahogy ilyen tabu téma inkább. Nyilván megviseli az embereket az, hogy be vannak zárva. Tehát az emberek maguk zárkóznak be. Tehát ugye arról szó nincsen, hogy a házat, vagy a lakást, vagy az otthont ne lehetne elhagyni. Csak észszerű módon kéne közlekedni, meg jelen lenni, meg működni a hétköznapokban. Tehát ehhez nem kell bezárkózni a négy fal közé. Ehhez nem kell börtöncellát képezned a saját otthonodból. Viszont hogyha ezeket betartod, mondjuk, hogy az előírások szerint, az azt jelenti, hogy minimális kontaktus létesítesz egy csomó emberrel. Minimális személyes kontaktus létesítesz. Így van, de, igen. De hogy már úgyis virtualizálódtak a kontaktusok, legalábbis az önük, ez akkora áldozat lenne? A telefonon tudsz beszélgetni, Skype-olni tudsz, csetelni tudsz. És hát mindenkinek ott van a családja, ami, ha áldás, akkor ez most az összezártság, az most egy nagyon nagy áldás. De ha átok, akkor ez most nyilván egy nagy átok. Hát most aki szereti a családját, az nyilván, meg aki úgy gondolja, hogy az élete párjával éli az életét, az nyilván nincs elkeseredve, hogy össze van zárva vele. Kivéve, hogyha menet közben rájön, hogy az élete párja, az mégse az élete párja. Azok, vírus közben, járvány közben jön rá, tehát simán, persze. Kínában, mikor feloldották a karantént, kötelező karantént, tele voltak vele a hírek, hogy rekordmennyiségű válópert, vagy válási keresetet adtak be, ahhoz képest, hogy mennyi szokott lenni. Hiszen egy csomó ember úgy éri a mindennapjait, hogy probléma van, besöpörjük a szőnyeg alá. Gond van, berekjük a szekrénybe, ott a többi csontváz, és nem kell vele foglalkoznunk, mert a gyerekkel foglalkozunk, a bevásárlással, mindenki elmegy a munkába, na de egészen más a szituáció akkor, amikor be vagy zárva négy fal közé, és kerülgeted a másik felet. Ott előbb-utóbb elő fognak jönni azok a problémák, amikkel eddig nem foglalkoztatok. Én azt látom, hogy ez a koronavírus ez lefagyasztotta a párkapcsolati dinamikákat. Megfagyasztotta. Ez most egy hibernált párkapcsolati státusz. Pont a koronavírus következtében. Hát most a Tinder randi vonalak befagytak. Akinek amilyen van, azzal gazdálkodik. Ha már Tinder, meg ugye az emberek jelentős része most már interneten ismerkedik. Baromi ciki volt 5 évvel ezelőtt, ez most már nem így van, ez egy mindennapos bevett folyamat. És arról beszélgettem valamelyik barátommal, hogy két lehetőség van. Az egyik az az, hogy olyan ez, mint egy iszonyatosan hosszú felvezetés, ami után hatalmas baby boom fog következni akkor, amikor végre találkoznak egymással a felek. De ha nagyon optimista vagyok, akkor az is lehet, hogy például ennek a virtuális párkeresésnek még jót is tesz, mert egy kicsit legalább a felszínen túl megkapargatják a tartalmat. Mondjuk megismerik egymást, beszélgetnek egymással, kíváncsiak lesznek arra, hogy ki az, aki ott van a túloldalon. És abból majd valami jó sül ki? Ki tudja? Hát jobb, mint hogyha jobbra-balra húzogatsz egy fényképet, nem? Az van, hogy akit amilyen státuszában, kapcsolati státuszában ért a járvány, abban a státuszba ragad bele. Az, akit szingliként ért a járvány, az most szingli marad egy darabig. Igen. Akit egy rossz kapcsolatban ért a járvány, az most ebben a rossz kapcsolatban kell, hogy kihúzza ezt a járványt, vagy szakít és vállalja a szingliséget. De nem, tehát a könnyű randik, meg a könnyű innen dobbantok és ugrok át oda, az most annyira jól nem működik, mint ahogyan ahhoz hozzászokhattak a résztvevők. Csak szeretném hangsúlyozni, hogy ezt azért nagyrészt a társadalmak csinálják magukkal. Tehát itt a félelem szabályoz. Nem egyértelmű az, hogy ki miért retteg. hogy mondjuk azt mondja, hogy én azért félek, mert nekem osztmám van. Ez mondjuk egy ilyen reális, jól érthető, jól átélhető félelem, mert az asztma koronavírus párosítás az már egy elég súlyos. Az már egy elég súlyos kombó. Tehát az jogosan érez félelmet. Vagy ha valaki azt mondja, hogy én ápolom a 85 éves édesanyámat rendszeresen, nap mint nap, tehát én nem fertőződhetek meg, mert akkor átragad az anyámra a vírus, ő meghal, és én leszek a kvázi gyilkosa. Uh-huh. Most ezt melyik gyerek akarja magára venni? Hát értelemszerű, hogy vannak olyan személyes státuszok, ahol ezt a félelmet ezt meg lehet érteni. És ez racionális. Tehát a félelem is lehet racionális, mert lehetnek az alapjai racionálisak. Csak azt látom, hogy ez a félelem, ez most akadálytalanul és korlátlanul és mértéktelenül hömpölyög, és mindenki rátragad, függetlenül attól, hogy ő szervibetege, szívbetege, vagy nem tudom én, asztmatikus, vagy COPD-s mondjuk, vagy esetleg rákbeteg volt, és retteg a kiújulástól, meg legyengült a szervezete a kemoterápiától, meg a sugárkezeléstől, tehát vagy mondjuk tényleg az van, hogy 60 év fölötti, de leginkább 70 év fölötti. Most ezekben vagy magas vérnyomással küzd, vagy szív- és érrendszeri megbetegedéssel, jó, vagy dohányzik, vagy alkoholista, most vagy ez, hogy valaki, most nem, bocsássál meg, az, hogy valaki, most mit jelent ez, hogy drogfogyasztó? Tehát most nem az, tudom. Az, hogy valaki hetente kétszer kokainozik, vagy hetente háromszor füvezik, vagy hétvégenként bebaszik. Most a függőségből is ezerféle van. Mit jelent az, hogy függő? Tehát most az, hogy valaki mondjuk hetente háromszor keményen kokainozik, az azért már elég komoly függőség. Hidd el, hogy nem veszélyeztetett ettől. Mindenki kifejezetten és különösen veszélyeztetettnek tartja magát, mert természetesen mindenkinek van, megnézi a vérképét, és van valami, amire rá tudja fogni, hogy ő életveszélyben van. Érted? Valami az elmúlt 30 évben történt vele, amire ő hivatkozni tud, hogy ő most életveszélyben van. Tehát nincsen életveszélyben. Az a helyzet, hogy nincsen életveszélyben. Az a helyzet, hogy szerintem ezt nem tudjuk. Tudjuk. Jó, a beszélgetés előtt abban maradtunk, hogy nem erről fogunk beszélgetni, már csak azért sem, mert nem vagyunk virológusok, nem vagyunk epidemiológusok, nem vagyunk mikrobiológusok, tudjuk, hogy mit okoz. És tudjuk azt, hogy a koronavírusban elhalálozottaknak hány százaléka 60 év alatti. És tudjuk, hogy ez egy 1%-os szám. Bocs. Tehát van 100 okay. Koronavírusban meghalt ember, 100 holttest előtted, igen. És abból a 100-ból egy 60 év alatti van. Ezt tudjuk. Nem vagyunk epidemiológusok, nem vagyunk virológusok, igen. Nem vagyunk mikrobiológusok, de ezt tudjuk, Ági. Ezt okay. Tudjuk. Tehát nem kell az egész társadalmat megfertőzni ezzel a félelemmel. Nem. Azzal egyetértek, hogy szerintem ami itt folyik, az már a túlzott hisztériakeltés műfajába vagy kategóriájába tartozik. Azt, hogy egyébként ki hogyan kezeli és milyen egyéni felelősséget tulajdonít ennek, az megint egy más kérdés. Nem tudok állást foglalni abban, hogy most ez túlzás vagy nem túlzás, mert nem tudom. Mert ugyanúgy szólnak a fejemben érvek amellett, hogy túllihegjük ezt a dolgot, és sokkal, de sokkal súlyosabb következményei lesznek gazdasági, emberi vonatkozásban, mint amennyi az egészségügyben. És egyébként ott van a morális része az én oldalamról, hogy simán lehet, hogy ez a legjobb megoldás, hogy mindenki maradjon otthon. Viszont hogyha arról beszélünk, hogy ez otthon. Az emberi... Jó, mi sem vagyunk. De mire jó? Mire jó ez a megoldás? Tehát mit old meg? Laposítjuk a görbét, igen. És közben a munkanélküliséget soha nem látott mértékűre gyúrjuk fel. Hát durva lesz. Olyan mértékűre a válságot, olyan mértékűre gyúrjuk fel, amit aztán majd nem fogunk tudni kezelni. Amit aztán majd semmilyen módon nem fogunk tudni kezelni. És amikor majd a válság halálos áldozatainak a száma, vagy hát mondom úgy, hogy a járvány közvetett halálos áldozatainak a száma sokszorosan haladja majd meg a járvány közvetlen halálos áldozatainak a számát, tehát a kifejezetten a vírus következtében meghaltaknak a számát, akkor már fel lehet vetni azt a kérdést, hogy talán nem volt jó megoldás az, hogy mindenki maradjon otthon bizonytalan időn keresztül, és minden munkahely szűnjön meg, és a teljes kapitalizmus álljon le, vagy verjük a földhöz. Miért olyan elképzelhetetlen, vagy miért ördögtől való gondolat az, hogy a magyar állam odaül egy idős ember elé, mondjuk egy 60 év fölötti ember elé, vagy egy súlyos szervi beteg, szívbeteg, vagy tüdőbeteg ember elé, és azt mondja: kedves uram, hölgyem, asszonyom, itt járvány lesz. Ön kifejezetten a veszélyeztetett csoportba tartozik. A fertőzés az ön életét követelheti. Mi szeretnénk megvédeni az ön életét. Kialakítottunk erre a célra egy karantént, ebben és ebben a hotelben, ezen és ezen az emeleten, ebben és ebben a szobában lesz az ön szállása. Kérjük önt, hogy jövő hét csütörtökön csomagjaival két bőröndöt tud hozni, fáradjon el a karanténba, és ott mi gondoskodunk önről. Ez feltehetőleg másfél-két hónapon keresztül fog tartani ez a karantén. Természetesen önnek joga van ahhoz, hogy továbbra is az otthonában éljen. Természetesen önnek joga van ahhoz, hogy ne vonuljon be a karanténba, és vállalja az ezzel járó kockázatot. Ebben az esetben ami viszont... a saját egyéni kockázat. Így van, ebben az esetben viszont azt kérem, hogy ezt a papírt itt legyen szíves írja alá, hogy a saját felelősségére maradt otthon, igen, és a saját felelősségére vállalja az ezzel járó kockázatot, és kockáztatja a saját életét, és nem jön karanténba. És hogyha ő ezt aláírja, tudomásul veszi, felnőtt állampolgár, akinek joga van dönteni a saját életéről, a saját sorsáról. És ilyen módon a veszélyeztetett csoportokat, az időseket meg a betegeket karanténozni. Majd amiután ez a karantén lezárult, hagyni a járványt végig söpörni az országon. És felkészíteni az ellátórendszert arra, hogy ezeket az embereket, akik nem lettek karanténozva, tehát akik túlélhetik és nagy eséllyel túl fogják élni a járványt, ezeket kezelni tudja, hogy ne a kórházak folyosóin vagy a kórházak udvarain kelljen kezelni őket. Tehát ez egy terv lehetne, ez egy stratégia lehetne, aminek látnánk a kifutását, látnánk a kilátásait. Tehát látnánk azt, hogy most van április, látnánk azt, hogy ebből júliusra lehet egy újra működő társadalom. Vagy augusztusra lehet egy újra működő társadalom. Addigra fel lehet oldani a karantént, vissza lehet engedni az időseket, meg a betegeket az otthonaikba, a társadalom átesik a járványon, védettséget szerez, és már immunisan folytathatja az életet és a munkát. Az, hogy immunitást szereze az, aki fertőzötté válik, az vita tárgya. Elég sokan vetik fel annak a lehetőségét, hogy nem. Nem szerez immunitást. Annak, ha nem szerez immunitást, akkor a vakcina sem eredményez immunitást. Igazad van. Akkor viszont mire várunk? Legalább egy év. Akkor viszont mire várunk? Akkor viszont miért laposítjuk a görbét? A semmire várunk? Nem, mert a vakcina... Várjál, hogyha az, hogy én átesek a betegségen, nem eredményez immunitást, akkor a vakcina sem eredményez. Akkor a semmire várunk? És ezért laposítjuk a görbét? Akkor az idők végezetéig maradj otthon? Két külön dolgot... Egyébként igen, ez nem megoldás. De két külön dolog az, hogy vakcina és hogy görbelaposítás. A görbelaposítás az azért lenne fontos, vagy lehetne fontos, mert korlátozott számú alanyt, beteget, pácienst tud kezelni az egészségügy. Nincs megfelelő mennyiségű lélegeztetőgép. De... Ez akár honnan nézzük, teljesen mindegy, politikától mentesen, van egy fix darabszám, annyi ember tudunk ellátni. Dagi, nem a... És nem a halottakról van szó, Robi. Arról van szó, hogy azok, akik túlélik, azoknak is igen magas százaléka, meglepően magas százaléka, oxigénre, lélegeztetésre szorul. Érted? Tehát... Nem a lélegeztetőgép a szűk keresztmetszet. Lélegeztető, nem a lélegeztetőgép, hanem nem a lélegeztetőgép, hanem a szakképzett személyzet, amelyik a lélegeztetőgépet üzemelteti. Igen. Sajnos abból van kevesebb is. Az nem, tudod, ez nem olyan, hogy beszerzünk ennyi és ennyi lélegeztetőgépet beszerezni, az még lehetséges. Egy nemzetgazdaság számára lehet, hogy súlyos feladat, de lehetséges. Olyan mennyiségű szakképzett szakembert leakasztani valahonnan, akik ezeket a lélegeztető gépeket működtetni tudják. Jó, ebben egyetértünk. Ez a szűk keresztmetszet, hogy az egészségügyi rendszer összeomlása az, amit el akarunk kerülni. Ezért nem szabad csak úgy rázúdítani a koronavírust a lakosságra, mert annak a következménye az, hogy tömegével kerülnének emberek lélegeztetőgépre, ennyi embert nem tudunk lélegeztetni, és a gép mellett halnak. Hát ott fekszik egy távoli ágyon, és ahogy az olasz kiadásokból hallottuk, el kell dönteni az orvosnak, hogy a három beteg közül kit fog lélegeztetni. Hát ehhez... Két ember halála élete felől dönt. De ehhez kell karanténozni a veszélyeztetett csoportokat. Tehát erre való. Hát nem az egész társadalmat kéne karanténozni, és megbénítani egész Európa, meg az egész nyugati civilizáció életét, működését, hanem kifejezetten arra kéne figyelni, hogy a veszélyeztetett csoportokat karanténozzuk, akár fogjon vastagon a ceruza, és azokat karanténozzuk, és mindenki más meg essen át rajta, és szerezzen immunitást, ha egyáltalán létezik olyan, ha létezik olyan, hogy immunitás. De bocs, de ha nem létezik olyan, hogy immunitás, akkor vakcina sincs. Akkor vakcina sincs. Tehát arról van szó, hogy ha egy ilyen karanténozás után, az idősek és a betegek elszigetelése után is tömegek szorulnak lélegeztetésre, akkor a magyar állam nagyon rosszul karanténozott. Ha jól karanténozik, akkor igenis elkerülhető az egészségügyi ellátórendszer összeomlása, ugyanakkor elkerülhető, hogy tömegesen halljanak meg a vírus következtében. Nyilvánvaló, hogy lesz az országnak egy válságos másfél hónapja, de nem egy válságos 3 éve, 5 éve, vagy az Isten tudja mennyi. Hát ami utána fog rezegni, miután feloldottuk a karantént. Hát hogy nem? Amire majd a világgazdaság magához tér. Beláthatatlan időn belül. A félelem mindenkit megbénít. Aki pedig nem fél, mert elég gátlástalan ahhoz, hogy ezt a szót hírből se ismerje, az pedig megjátsza, hogy fél, mert jelenleg ez a magatartás az, ami klikkeket hoz, lájkokat hoz, szimpátiát hoz, szavazatokat hoz. Ez a magatartás az, amit a komplett társadalom megkövetel. Meg ez az, amit a komplett elit megkövetel. Ez a magatartás most a norma. Hogy rettegj. Hogy rettegj, mert ha nem rettegsz, akkor a te szemedben az emberi élet az nem drága. Az nem értékes. Hogyha eltávolodunk egy kicsit, ami nehéz, de próbáljuk meg, ha eltávolodunk az egészségügyi és gazdasági következményeitől, akkor még mindig ott marad az ember. És valahogy az emberrel elég keveset foglalkozunk mostanában. Ha megnyitsz bármilyen oldalt, vagy Facebookot, akkor mindenki azzal foglalkozik, hogy hány halott van, hány a munkanélküliek, azzal, hogy egyébként ki szorong, ki az, aki depressziósá válik, hogyan nő meg a családon belüli erőszaknak az aránya. Mert meg fog nőni. Már meg is nőtt, de hogy ezt meg fog ugrani, azt tudni. Hogyan szaporodik meg a válásoknak az igénye, hogy ilyen szépen fogalmazzak. Arról nem nagyon szólnak a hírek, de egyébként ne csak ilyen sötétre fessük a dolgot, mert hogy saját tapasztalatomból mondom, hogy bizonyos kapcsolatok pedig értékesebbé tudnak válni, amellett, hogy az ember egyébként szentimentálisabb is a bezártság miatt. Tehát te azt vetted észre, hogy a párkapcsolatok azok szétzuhannak, mert az összezárt partnerek egymás idegeire mennek. Míg eddig volt a közösen töltött idő, meg volt a külön töltött idő, és a külön töltött időben el lehetett kezdeni vágyakozni a másikra. Igen. És amikor meg találkoztak, akkor az be tudott teljesülni. és aztán amikorra meg már elég volt belőle, már lehetett menni munkába, vagy lehetett menni a dolgomra, ki lehetett pihenni a másikat. Hogyne. És most ez a mozgástér, most ez a játék nincs, és most meg vannak verve egymással a partnerek. Így van, az, hogy mondjuk egy közös nyaralás mennyire ki tud kezdeni egy párkapcsolatot, ahhoz tulajdonképpen szintén erről van szó. Össze van zárva két ember, mit tudom én, Olaszországban a tengerparton, Horvátországban, tudom is én. Az egy erőpróba, tehát ott kibuknak azok a dolgok, amik egyébként a hétköznapokban szőnyeg alá söpörhetők. Vagy klasszikus modell mondjuk erre, hogy kirepülnek a gyerekek a fészekből, hogy ilyen nyálas kifejezést használjak. És ott marad egymással szemben két ember, aki rájön arra, hogy nincs egymással kezdeni valójuk, nincs mondani valójuk egymásnak. Miért lenne ez másabb azáltal, hogy otthon maradnak? Sőt, szerintem durvább. Nyilván akik egyedülállók, azoknál pedig az izoláltság, a magány, az érintések a hiánya, az pedig egy másik oldalról levő probléma, mert minden embernek igenis szüksége van arra, hogy valakihez, ha más nem, olyan módon tartozzon, hogy alkalmanként valamilyen érintésben részesül. Egész emberiség úgy gondolt a pillanatra, mint ami majd mindjárt elmúlik. És jön a következő pillanat. Úgy gondolt az egy partnerre, mint egy Tinder randira, amit éppen adott a gép, aztán mindjárt forgatunk egy újat, lejárt és mindjárt jön a következő. Lejárt a telefon egy éves garanciája, kijött a következő. Igen, igen. Dobjuk és veszünk a következőt. Igen. És most az történt, hogy összelettél zárva azzal a partnerrel, akit a legutóbb adott a gép, és most az van, hogy nem ad a gép egy fél évig, egy évig, másfél évig, az Isten tudja meddig, nem ad a gép többet. És most vagy ez van, vagy a nagy semmi. Igen. Sőt, van akinek a nagy semmi se, mert beszorult, mert ő nem élt egyedül soha, a szüleivel élt, onnan elköltözött egy csávóhoz, attól a csávótól elköltözött egy másik csávóhoz, vagy nőhöz, olyan is, nyilván olyan is van. Vagy nőhöz, onnan tovább költözött egy másik nőhöz, és most az van, hogy nincs hova tovább költöznie, mert beszűkültek azok a felületek, azok a platformok, ahol ő dobbanthatna és tovább léphetne. Tehát vagy visszaköltözik a szüleihez, amihez nem nagyon van kedve, mert elég régóta nem kellett a szüleivel élnie, mert az azért egy nyomasztó dolog. Vagy marad egy kapcsolatban, ami elviselhetetlen a számára, és amit már nem bír, vagy bérel egy albérletet, és elköltözik egy bérleménybe egyedül. De hogy? Tehát eleve albérletet találni. Egyébként most lezuhantak az albérletára. Egyébként miből? Nyilván az a kérdés, hogy miből? Miből? Az állását már lehet, hogy rég elvesztette. Most leestek a bérleti díjak. Persze. Tehát kérdés, hogy ki mutatja meg a lakást. Ki az, aki nagyon-nagyon sok oldalról vett föl ezt kérdéseket, mert elhúzott Balmazújvárosba az ingatlan tulajdonos, és esze ágában sincs vadidegenek beengedni a lakásába. És egyébként most párkapcsolati oldalról nézzük, de nem is feltétlenül kell párkapcsolati oldalról nézni. Nézd meg a 65 év fölötti időseket, ugye őróluk beszéltünk most az elmúlt fél órában. Egy átlagos magyar 65 év fölötti ember eleve nagyon kevés társas kapcsolattal bír. Ott vannak a gyerekei, unokái, akiktől most azért úgy nagyjából már szeparálódott. Körzeti orvos, patikus, fodrász, kutyasétáltatás. Itt kimerült. Nagyon-nagyon-nagyon egyedül van ebben a helyzetben az embereknek egy igen jelentős része. Hogyha végigmész egyébként délután 4-kor szerda hétköznap a nagykörúton, akkor is látható az, hogy az embereknek egy igen nagy százaléka, hát nem teljesen százas. Ez nyilvánvalóan meg fog ugrani sokkal-sokkal nagyobb arányban, nem beszélve arról, hogy nincs, akihez forduljanak, tehát nem tudnak elmenni egy kerületi pszichológiai vagy pszichiátriai rendelésre, nem tudnak adott esetben gyógyszert feliratni, tehát én azt gondolom, hogy ennek egy csomó olyan mentális hozadéka lesz, ami a dráma is szó talán túlzás, de hogy mindenképpen probléma, az biztos. Nézd. Egyéni drámákról mindenképpen beszélhetünk. Ez a kapitalizmusnak a hozadéka, meg a sikerkultuszának a hozadéka, meg a, De a nyertes mindent visz, a vesztes után meg senki nem sír. Ezek a dzsungeltörvények. A hajléktalanok, meg ezek a mentálisan sérült, instabil, VKV-járatokon motyogó emberek, ők a kapitalizmus hordaléka. Kvázi olyanok, mint a szociális síkon, olyanok, mint a el nem bomló műanyag hulladék szigetek az óceánokban. Ők azok, akik a látványosan kizuhant részei, mert azért van egy olyan szürke zóna, akik nem ennyire látványosak, de attól még küzdenek a saját belső problémáikkal, harcaikkal, démonaikkal. Igen, de... Nem fognak motyogni a 4-es, 6-oson, de ott van bennük a probléma. Igen, ott van a feszültség, generalizált szorongás, depresszió. Igen, de nem veszítik el ilyen látványosan ezt a harcot. Mert te nem látod, meg én nem látom, de ők saját maguk viszont igen. Sajnos, amikor válság van, akkor a kapitalizmus az a nyertesek vagyonát befagyasztja, nem engedi őket, hogy tovább pörgessék. A veszteseket, azokat viszont meg sokszorosan sújtja. Igen. Hatványozottan. És most ez történik. Tehát az amerikai álom az most szünetel, és mindazok, akiket amúgy kitessékeltünk volna a kaszinóból, mondván, hogy uram, asszonyom, nagyon örültünk, hogy a vendégül láthattuk Önt, nagyon nagy örömmel várjuk Önt a jövő héten is, addig is legyen szíves, és tudod, megfogják így a könyökénél, és egy taxiba beültetik. Kitessékelik, igen, kitessékelik, örülünk neki, de beültetik egy taxiba. Ezt most az a nyálán, a váladékain, a vérén fogva vonszolják ki a kaszinóból. Tulajdonképpen ez az igazi kapitalizmus, mert ilyenkor a kapitalizmus őszinte. Ez az őszinte, ez a valódi arca. De mikor ez ennek a kapitalizmushoz, Robi? Hát most van egy válság, van egy egészségügyi és gazdasági válság. A kapitalizmus az nem ide tartozik. Dehogy is nem ide tartozik. A kapitalizmus maga a válság. A kapitalizmus, ja, jó, a kapitalizmus újra meg újra meg újra előállítja ezeket a válságokat. De sajnos a kontrollálatlan kapitalizmus az igazi probléma. Elmondom, hogy a korlátlan növekedési pályára állított tőkefelhalmozás az igazi probléma. A koronavírus járvány, ilyen járványok mindig is voltak a történelemben. De ekkora krízist, mint ez, soha nem tudtak okozni. Jó, mert a kapitalizmus nem csak a médiának köszönhető, hanem annak, hogy a kapitalizmus, és főleg ez az előző 10 évnek ez a konjunktúrája, olyan mértékig facsarta az önmaga összes komponensét. Olyan mértékben nincsen semmi játéka, semmi mozgástere a világgazdaságnak, minden másodpercre ki van számítva, minden centiméterre ki van számítva, minden az emberi munkaerő utolsó kilókalóriájáig ki van facsarva. És ezért, amikor ilyenkor jön egy válság, a következménye teljes gazdasági összeomlás. Jó, Robi, figyelj, legyünk hogyha az Európai Unió el tudná látni önmagát azokkal a cikkekkel, azokkal az árucikkekkel, azokkal a termékekkel, amelyeket az Európai Unió polgára igényelnek. Ha akár Magyarország, vagy akár bármelyik állam el tudná a legalapvetőbb, akár csak a legalapvetőbb élelmiszerekkel látni önmagát, akkor a kapitalizmusnak a válsága az nem okozna mindenhol szükségszerűen azonnali összeomlást. De most itt a fizikai részről beszélsz, én a lelki részről beszéltem. Ha a lelki részt nézzük, ahhoz nincsen köze a kapitalizmusnak. Te, én, meg még rajtunk kívül jó néhányan, lássuk be, hogy a kiváltságosak közé tartozunk. Ma azt mondani, hogy egzisztenciális, mondjuk úgy, hogy reméljük biztonságban vagyunk. Tudunk otthonról dolgozni, tudunk a kreativitásunkkal élni, nem vagyunk kiszolgáltatott helyzetben. Meddig fognak ezek a cégek? Meddig fognak ezek a cégek azért a munkáért fizetni, amit te otthon nézel? Azt hagyjuk, ebben nem akarok belegondolni, de a jelen pillanatban mégis azt gondolom, hogy a kiváltságosak közé tartozom, de te is. Ettől függetlenül a lelki része, kapitalizmus ide vagy oda, igenis érinti azokat a kiváltságosakat is, akik egyébként tudnak home office-ban dolgozni, akiknek nem okoz problémát az, hogy otthonról programozzanak, otthonról ügyvezetősködjenek, sorolhatnám. Lehet valaki akármilyen jó helyzetben gazdaságilag, ha egyébként elszigetelődött azoktól az emberektől, akiktől a mindennapi kontaktust várhatta, akkor az egy törést okoz. És emellett nem tudunk elmenni. Vagy nem lehet elmenni. Ez a fogyasztói társadalomnak a sajátossága, hogy az emberek úgy fogyasztják el egymást, mint a szupermarket polcáról levett termékeket, ahogy az imént említetted, kijött az új telefon, a régi telefon megy a kukába. Tehát, hogy itt a fogyasztónak a fogyasztói magatartása, meg a fogyasztói normái, ami tulajdonképpen a kapitalizmusnak a terméke, ez a fajta fogyasztói jelenlét, létállapot, ez átragad a magánéletre, ez átragad az emberi kapcsolatokra. A súlyos probléma az, és ez társadalmi osztálytól, meg gazdasági helyzettől, meg egzisztenciális jólét mértékétől teljesen független, hogy számíthatsz-e bárkire. És hogyha nem számíthatsz senkire, akkor miért nem számíthatsz senkire? Talán csak nem azért nem számíthatsz senkire, mert senki nem volt elég drága, senki nem volt elég értékes neked a konjunktúra évtizedében. Akkor, amikor a Tinder randik mindig vonzóbbak voltak, a következő punci, vagy a következő randi, vagy a következő élmény ígérete, a következő utazás, a következő izgalmas partner lehetősége mindig vonzóbb volt, mint a megszokott, mint az ismert. Az igazság az, hogy az emberek az élményt az előző tíz éven keresztül legalábbis az élményt messze menőkig az érvény elé rendelték. Az élmény, és most van az a szituáció, hogy az élmény részvényár folyamai bezuhantak, mert az élmény a négy fal lett, meg a partnerednek a pofája, amit nézhetsz, és az érvény, amiből meg eddig nem jegyeztél, most gyorsan szeretnél jegyezni belőle, de olyan mennyiségű a felhasználó, olyan mértékű a vásárlás, olyan telített a piac, annyira mindenki most ezt akarja hirtelen, ezt nem lehet négy nap alatt fölvenni. Nem lehet négy nap alatt érvényt adni annak, aminek 10 éven keresztül csak élménye volt, csak az élménye érdekelt, és csak az élménye számított. De azért azt tudod, hogy most egy vonással áthúztál egy olyan réteget, akik egyébként nem Tinder randikat hajkuráztak, és nem azért vált semmisé a kapcsolatuk, mert nem volt benne érvény, hanem van, azért az Isten áldjon meg, van egy olyan réteg, aki nem ezekbe tartozik, csak éppen történetesen két kapcsolat között van, egy előzőt sírat, következő nem. Hogy kerül két kapcsolat közé? Egyik becsődölt. Nem mond nekem, hogy csődölt be. Robi, nem mond nekem, hogy te életed első nőjével vagy együtt. Nem. És ki mondta azt, hogy én rám ez nem hat? Ki mondta azt, hogy én nem úgy fogyasztottam az elmúlt 30 évben a partnereimet, mint ahogyan a szupermarket polcáról levett termékeket? Ki mondta azt, hogy én kivonhatom magam ez alól? Te tényleg azt gondolod, hogy valaki, aki mondjuk nem két hetente cseréli a partnereit, hanem két évente vagy négy évente, arra nem hat a kor szellem? Arra nem hat a világ szellem? Arra nem hat a fogyasztói norma rendszer? Nem ezt mondtam. Azt mondtam, hogy a kettő nem összekeverendő. Vannak érvényes, értékes kapcsolatok, amik valamiért mégis mellékvágányra futnak. Nem volt egymásnak megfelelő a két ember. Nem volt mindenben egyetértés közöttük. Kardinális kérdésekben nem tudtak dűlőre jutni, és így tovább. Nem lehet azt mondani, hogy két embernek kizárólagos akaratán és felelősségén múlik az, hogy már pedig ők együtt maradnak, ha beledöglenek. Dehogy nem. Akkor elnézés minden volt kapcsolatomtól. Bocs, de tényleg. Mi múlik? Mi a harmadik tényező, ami múlik, mint a két partner? Mármint a két fél? Fúha. Na milyen tényezőn múlik? Amit ők nem tudnak felülírni. Amire ők nem tudják azt mondani, hogy ezt a tényezőt leszarom, mert én téged jobban szeretlek. Jó, igen, ebben igazad van. Csak azt vitatom, hogy ez annyira egyszerű lenne, és azt vitatom, hogy feltétlenül a lecserélhetőség lenne a motiváció. Egy csomószor kényelem, belefáradás, feladás, tudod, ilyen hétköznapi gyarló emberi érzések játszanak közre abban, hogy az ember elengedi a másikat is. És egyetértek azzal, hogy van ez a kifejezés, tudod, hogy egy kapcsolaton dolgozni kell. Ez nyilván megvan. Borzalmas egyébként. Rettenetesen ijesztő, így kimondva, hogy ez egy munka, mint hogyha kimennél kapálni a földre. De amúgy igaz, mert nyilván bele kell tenni egy csomó mindent. De azért ott van egy csomó rózsaszín hablaty az elején, azok lemállanak, ott marad két ember, vagy tud egymással kezdeni valamit, vagy sem. És akkor visszakanyarodhatunk egész odáig, hogy 100 évvel ezelőtt volt-e jobb, amikor eldöntötték a szülők, hogy már pedig a Mária, az a, tudom én, Péterhez fog feleségül menni, aztán majd megszokják egymást. Ilyen alapon ezt is nevezhetjük egy követendő példának. Én nem gondolom, hogy az volt a jó, és nem gondolom, hogy ez a jó. Az másért volt rossz, és ez is másért rossz. Annak a válságát akkor meg kellett érteni, és ez, ami most van, ez annak a válságnak a megoldása. Hát csak hogy egy másik válság. Csak hogy egy másik válság. Majd ezt a válságot is meg kell valahogy oldani, és nyilvánvalóan az a megoldás is majd eljut egy végpontig, ami meg már egy válság lesz. És aztán majd azt a válságot is meg kell oldani. Hát így vannak ezek a hullámok. Hát igen, az emberiség így tud előre gázolni a történelemben, hogy válságokat old meg, a megoldásokból válságokat generál, mert ami ma megoldás, az a jövő héten már válság lesz. Igen. Amit akkor majd egy újabb megoldással kell helyreállítani, amiből egy újabb válságot kell generálni, mert ami működik, azt csinálni kell. Tehát az, és ez az igazi probléma, hogy ami működik, azt 100%-os fordulatszámon kell pörgetni, ahelyett, hogy adnánk neki egy, nem tudom én, 65-70%-os fordulatszámot, adnánk neki egy normális működést, és egy olyan mozgásteret, amely elviselhetővé tesz egy ilyen krízist, mint ami most van. Tehát egy 65%-os fordulatszámon forgó kapitalizmust egy krízis le tud verni 40%-ra, vagy 35%-ra. De egy 100%-os fordulatszámon forgó konjunktúra, az csak 0%-ra tud bezuhanni, amikor megtörténik. És most ebben a helyzetben azok, akik benne ragadtak, azok mitől tudják elviselhetővé tenni maguknak a krízis szerintem? Nekem van elképzelésem, de érdekel a tiéd. Szerintem attól tudják elviselhetővé tenni, hogyha racionálisak tudnak maradni, racionálisan tudnak gondolkodni, nem engedik, hogy akadálytalanul ragadjon át rájuk a média hisztéria keltése. Most kapcsolati szintre értettem. Nem, én úgy értem, hogy megtalálják az észszerű normalitást a karantén hónapjaiban. Én erről beszélek. Tehát, hogy nem a hashtag maradj otthon szabályozza az életüket. Ugye engem rettenetesen irritálnak ezek a celebek, akik most beszorultak az otthonaikba, és onnan videoblogolnak, hogy így maradj otthon, és úgy maradj otthon, és hogy ez a felelősség, és ott pózolnak a saját felelősségükkel, hogy otthon maradni, és mindezt a 170 négyzetméteres luxus apartmanjaikban, meg a 350 négyzetméteres villáikban, igen. És így előadják, tudod, a hétköznapok emberének, aki a 65 négyzetméteres panelban 3 gyereket nevel, igen, meg az anyósával él, és neki előadják, hogy mi a felelősség, meg mit jelent az, hogy karantén. Hát nekik nagyon más jelent a karantén, értelemszerűen. Én meg azt gondolom, hogy nem kell börtöncellát képezned az otthonodból, és nem kell fegyenctársakat képezned magadnak, a családodból, hanem igenis a saját felelősségedre, a saját döntéseid nyomán létrehozhatsz, megkonstruálhatsz saját magadnak egy olyan létkeretet, akár a karantén hónapjaiban is, ami sokkal elviselhetőbb a számodra, és semmennyire nem veszélyezteted a hozzátartozóid életét, semennyire nem veszélyezteted az országnak az ellátórendszerét, semennyire nem veszélyezteted a nyugdíjasokat, nem válsz közellenséggé vagy gyűlöletprédájává, hanem mindössze az észszerűség keretei közt maradsz, nem pedig a klikvadász média által diktált hisztéria nyomán a merő félelemből cselekszel. Tehát azt gondolom, hogy az, hogy nem teszed ki a lábadat a lakásodból, ez nem a racionalitás diktálja. Ezt a média félelem keltése, hisztéria keltése diktálja. És az a helyzet, hogy ebben a vonatkozásban most egy olyan érdekes és kicsit áldott helyzet állt elő, hogy a jól bejáratott polgárháborús lövészárkok, azok most csendesek, belettek temetve. Tehát, hogy ellátogatsz az RTL klubra, vagy megtekinted, akkor ott ilyen reklámviseket tudsz nézni, ami arról szól, hogy maradj otthon, együtt sikerülni fog. Igen. Igen, és akkor ott látod a tűzoltókat, meg a mentőket, meg a katasztrófavédelmet, és akkor az RTL azt mondja, hogy együtt sikerül, mint hogyha valaha is az RTL, meg a tűzoltóság, az így együtt, bármilyen ügyük lett volna valaha, tudod, együtt. Most az RTL klub együtt van olyan csoportokkal, akiket le se szart 25 éven keresztül. Szóval együtt sikerülni fog. És tudod, ellátogatsz. Marketing fogás, minden reklámozónak is alkalmazkodnia kell ahhoz, hogy hashtag maradj otthon, hogy házhoz szállítás, hogy mostantól online vásárolja, hogy most veled vagyunk a bajban. Azon kaptam magam, hogy tudod, a reklámokat, pedig nincsen tévén, de voltam olyan környezetben, ahol van tévé, és kilógott a lólába annál a reklámnál 10-ből egy, ahol az utcán szögdécselt a nő. Mint ahogy te szeded itt a, nem tudom, nádat. A nádat. Igen. Tehát, hogy majdnem, hogy irritált. Mit csinál az ott? Otthon kéne maradni. Minden reklám arról szól, hogy rendeljél online, de maradj otthon, hashtag így, hashtag úgy, hashtag De már a nagyon kevés reklámozó, amelyik még reklámoz, mert úgyhogy a reklámozók is, meg a nagy cégek is befagyasztották a saját költéseiket, mivel hogy nincsenek bevételeik. Tudod elélni, persze. Ennek megfelelően most a reklám cégek is hibernálódtak, igen. De már látszik, hogy azok a cégek, amelyek viszont kint maradtak a piacon, azok alkalmazkodtak a koronavírus járványhoz, viszont. És már a maradj otthon, de otthon is a kedvenc Túró Rudidat egyed, otthon is a kedvenc szobabútorodban, vagy konyhabútorodban, vagy az én nem tudom. És szóval, hogy azt figyeltem meg, hogy ellátogatsz a Mondinerre, amelyik az egyik legkeményebb ilyen polgárháborús gyűlöletműhely, és ott is a Mondinernek ezek a revizionista publicistái így írják, hogy most kitartónak kell lenni, nem kirajzani, nem elhagyni az otthont, hanem továbbra is keményen otthon maradni, fegyelmezetten, mert hát tudod, és így létrejött egy nagy nemzeti konszenzus. Jó, hogy emögött a rettegtetés mögött, meg emögött a kollektív társadalmi paranoia mögött, tehát akár találhattak volna jobb össztársadalmi kulturális minimumot is, ami mentén összefogjanak, de hát ez. A félelem, a rettegés, a saját szaros, nyomorult életemnek a féltése mentén a jobb oldal és a bal oldal végre ugyanazt kommunikálja. Itt és most, tudod, Szent István és Samueli Tibor egy pillanatra egymás vállára hajtja a fejét. Tudod, nincs különbség. Mindenki maradjon otthon. Nem a diktált módon kell élni, hanem az észszerű módon. Nem a diktált módon kell védekezni, hanem az észszerű módon. És én úgy gondolom, hogy mindenkinek van a környezetében hozzáférés a szájmaszkhoz. Mindenki képes arra, hogy a 2 méter távolságot tartsa. Mindenki képes arra, hogy ne puszízza össze a másikat. Mindenki képes arra, hogy megspóroljon egy készfogást ezúttal. mindenki képes arra, hogy ne menjen zárt térbe másokkal, lehetőleg ne bandázzon össze, nem tudom én, 6-8 felé, észszerű keretek. Hát ez volna a cél.